Nu er sommeren over landet, man slikker solskin to og to. Nogle bolder sig i vandet, mens andre finder sig en bro. Man traver, man graver, man griser fingrene i græs og grus. Men er først aftendukket faldet frist og sommerballer i et nyt forsamlingshus. Når min fætter på alt spiller sommerens vals. Kommer fjern, kommer nær, bliver der kriblen i tær. Fætter Jens lokker til med sit lystige spil. Han er pigernes held, et geni på sit felt. Alle hylder min fætter på alt, når han tryller i sommerens vals. Og jeg havde aldrig truffet min gode fætter musikant. Ville jeg måtte blive skuffet, hvis rygtet ikke talte sandt. Jeg ankom, og han kom. Jeg fik et knus, måske et halvt dusin. Der gik et sus igennem salen. Alle så på kalden, da han greb sin violin. Da mit fætter på alt spilte sommerens vals. Blev min kærlighed vagt. Jeg var helt i hans magt. Han besvarede mit blik med et længselsfuldt nik. Han har intet forlangt, men jeg indrømmer blankt, at jeg faldt for min fætter på alt, da han spillede sommerens vals. Lige med et blev alle tavse, vi stirrer stift som på en hånd. Det var i den store pause, da Jens kom hen og tog min hånd. Visken og tisken løb gennem salen som en serpentin. Men han fik sagt til mig, min ven, jeg elsker dig. Og derfor gled han på sin violin. Da min fætter på vals spilte sommerens vals. Stod det klart for en vær, at han havde mig kær. Da jeg ventede det mindst, kom den store gevinst. Så nu spørger jeg dem, kan de gætte med hvem? Jeg skal fejre mit bryllup på alt. Fætter Jens har med sommerens vals.